اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت جب اس کے رہنے والے نیند کی غفلت میں تھے تو انہوں نے اس میں پایا دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے، ایک تو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو اس شخص نے مدد طلب کی جو انہی کے گروہ میں سے تھا اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔